asta mereu. Să nu vorbim de etichete, că nu ești ca alte fete. Așa că wine, red wine, baby rewind. Toată ce să plec când ai putea să mai stai. Te-aș împlini toate dorințele că mi-ai luat mințile de tot. O da, o da, cred că mi-ai purtat noroc. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Teroriștii lovesc din nou Europa. Barcelona a fost aseară îndoliată de un nou atac terorist petrecut pe bulevardul La Rambla. Eram aproape la 50 de metri de Rambla. Mă îndreptam spre Plața Catalunia, trebuia să iau trenul să mă întorc acasă. Poliție în jur vuiau mașinile de poliție, elicoptere, oamenii țipând, plângând, turiștii dezorientați. Bilanțul oficial indică 13 morți și 100 de răniți. Printre persoanele rănite se numără și 2 români, ne-au transmis reprezentanții Ministerului de Externe. Un al doilea atac a avut loc azi noapte în orașul Cambrils, o stațiune populară printre turiști. Un vehicul a intrat într-un grup de persoane, poliția a ucis 5 teroriști. Mira, tio, llevaban explosivos, tio. Dos ahí, mira, dos ahí. Comunitatea internațională a condamnat la unison atacul terorist din Barcelona. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anunțat că a aflat cu o tristețe și o durere profundă de atacul terorist care a lovit în inima Barcelonei joi după amiază. O reacție a venit și din partea Vaticanului. Papa Francisc se roagă pentru victimele atacului de la Barcelona și este profund îngrijorat în legătură cu atentatul. Klaus Iohannis a transmis la rândul său condoleanțe. Condamn cu fermitate atacul terorist din Barcelona. Și 3 zile de doliu au fost decretate în memoria victimelor atentatului cu camionetă revendicat de statul islamic. Ascultați știrile Europa FM. Teroriștii lovesc din nou Europa. Barcelona a fost aseară îndoliată de un nou atac terorist petrecut pe bulevardul La Rambla, una dintre cele mai faimoase artere turistice din toată lumea. O furgonetă a intrat în plin în mulțimea strânsă în apropiere de Piața Catalonia. Cel mai recent bilanț oficial arată că 13 persoane au murit și alte 100 au fost rănite. Printre răniți se află și 2 cetățeni români, sunt acum internați în spital în stare stabilă, au declarat pentru Europa FM reprezentanții Ministerului de Externe de la București. O echipă de la Consulatul României din Barcelona va merge la spital pentru a vedea care este starea românilor și ce nevoi au aceștia. La nivelul Ambasadei României de la Madrid a fost instituită o celulă de criză. Și vă reamintesc că numerele de telefon la care cetățenii pot solicita asistență consulară sunt de găsit pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. 2 persoane au fost arestate imediat după atentat. Poza unuia dintre suspecți a fost făcută publică. Din primele informații, acesta este originar din Maroc. Cum s-a petrecut totul, aflăm chiar acum de la Ciprian Ioana. Atacul terorist s-a petrecut în centrul Barcelonei, în zona bulevardului Las Ramblas, foarte frecventat de turiști, mai ales în această perioadă. Duba a intrat pe trotuar în mulțime, unde erau zeci de oameni. Potrivit martorilor, furgoneta rula cu 80 de km la oră în momentul atacului, iar șoferul, un bărbat, a condus în zigzag până s-a urcat pe trotuar. Vehiculul, care a intrat în plin în mulțime, a parcurs aproximativ 600 de metri pe artera pietonală. Atacatorul a abandonat vehiculul după ce s-a ciocnit de un chioșc. Un al doilea vehicul a fost găsit abandonat în localitatea catalană Vic. E posibil că acesta să fi fost închiriat pentru ca atacatorii să scape. Imediat după atacul terorist, zona a fost izolată. Poliția a făcut apel la populație să nu iasă din case și să evite zonele aglomerate. Tradiționalele sărbători organizate în cartierele Barcelonei au fost anulate. Creiem că este foarte important că la gent prengui consciență, că la gent eviti sortir de casa seva, că la gent eviti, evident, desplasarse în această zonă afectată de la Plaza Catalunya. Toate stațiile de metro au fost închise. Oamenii aflați în zonă în momentul atacului s-au adăpostit în magazinele și în cafenelele din apropiere. De asemenea, multe străzi au fost blocate din cauza măsurilor de securitate. Așa cum vă spuneam, două persoane au fost arestate imediat după atentat. Poza unuia dintre suspecți a fost făcută publică. Din primele informații, acesta este originar din Maroc. Celălalt este un spaniol din Melilla, un oraș și o comunitate autonomă a Spaniei, situat pe coasta Africii de Nord și care se învecinează cu Marocul. Dar autoritățile au anunțat că niciunul dintre cei arestați nu este șoferul camionetei. Poliția susține că, din primele informații pe care le are, se pare că șoferul nu era înarmat. Între timp, un vehicul a intrat asnoapte într-un grup de persoane în orașul Cambrils. 7 oameni au fost răniți, inclusiv un polițist. O vastă operațiune antitero a poliției spaniole a avut loc imediat. Forțele de poliție au ucis 5 presupuși teroriști în localitatea, situată la aproape 120 de kilometri sud-vest de Barcelona, o stațiune populară printre turiști. Poliția suspectează că aceștia aveau legătură cu atentatul din Barcelona. Elena Tudor vine cu detalii. Poliția spaniolă a anunțat că 5 presupuși teroriști au fost uciși în orașul Cambrils în încercarea de a opri un al doilea atac cu mașină după cel de seară din Barcelona, anunță BBC News. 7 oameni, inclusiv un ofițer de poliție, au fost răniți după ce o mașină a intrat într-un grup de persoane în această noapte, au anunțat serviciile catalane de urgență. Potrivit polițiștilor, atacatorii uciși purtau centuri explozive. Presa spaniolă scrie că vehiculul atacatorilor s-a răsturnat și când aceștia au coborât, poliția a deschis focul asupra lor. O înregistrare video al unui martor din Cambrils, făcută publică de El País, arată imagini cu 3 dintre cei uciși. Bărbatul care filmează observă că cei aflați la pământ aveau centuri explozive la brâu. Mira, tío, llevaban explosivos, tío. Dos ahí, mira, dos ahí. Dos y uno ahí, tío. La madre que lo... Tres muertos. Hay tres, pues mira que están con explosivos, tío. Cuatro, tío. Hay otro también, llevan con explosivos. Hijos de la gran... Forțele de ordine au anunțat că situația din Cambrils, o stațiune populară aflată la sud-vest de Barcelona, este sub control. O echipă de geniști urma să detoneze controlat centurile cu explozibil ale teroriștilor. Ne întoarcem acum la ceea ce s-a întâmplat aseară în Barcelona. O româncă stabilită în Spania se afla la 50 de metri de bulevardul La Rambla în momentul atacului. Carmen Răducanu a povestit la Europa FM la scurt timp după comiterea atentatului cum s-a întâmplat totul. Eram aproape la 50 de metri de Rambla. Mă îndreptam spre Plața Catalunia, trebuia să iau trenul să mă întorc acasă. Ce anume făceați acolo și ce ați aflat, ce ați văzut? Mă întorceam de la un curs, mă îndreptam spre stația de tren, spre Piața Catalunia, de unde iau zilnic trenul și am văzut că toate arterele principale erau închise. Tot ce înseamnă străzile principale, poliție în jur voiau mașinile de poliție, elicoptere, încă se survolează cerul. Oamenii țipând, plângând, turiștii dezorientați. Spuneți-mi de câți răniți este vorba, ce spune presa spaniolă? Am citit câteva, doar două, trei publicații. Atac terorist, furgoneta, am înțeles că furgoneta a intrat în turiștii de pe Rambla. Un alt martor, Anais Samir, a vorbit la Europa FM despre măsurile de securitate luate imediat după atac. De la întâmplătorie cel mai mare festival de cartier acum din Barcelona, e Fiesta de Gracia. Și, mă rog, acum sunt puțin blocați aici pentru că s-au închis și străzile. Poți să-mi spui care este atmosfera, dacă ai văzut oameni înarmați, poliție, înțeleg că sunt și elicoptere în zonă? Da, sunt elicoptere. Ideea este că festivalul este în zona de nord. Rambla e fix în centru, dar acum am înțeles că au dat la știri aici că au închis toate străzile și la festival. Liderii europeni, dar și personalități din lumea sportului au condamnat la unison atacul terorist din Barcelona. Nu ne vom lăsa intimidați de o asemenea barbarie, a spus șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Regatul Unit este alături de Spania împotriva terorii, a declarat și premierul britanic Theresa May. Și președintele Klaus Iohannis a reacționat pe Twitter. Cu detalii, Ana Stoian. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anunțat că a aflat cu o tristețe și o durere profundă de atacul terorist care a lovit în inima Barcelonei joi după amiază. Premierul Marii Britanii, Theresa May, a condamnat teribilul atac în care o dubă a intrat în viteză în pietoni pe celebrul bulevard La Rambla. O reacție a venit și din partea Vaticanului. Papa Francisc se roagă pentru victimele atacului de la Barcelona și este profund îngrijorat în legătură cu atentatul. Klaus Iohannis a transmis la rândul său condoleanțe. Condamn cu fermitate atacul terorist din Barcelona. Condoleanțele mele pentru familiile victimelor. Solidaritate cu Spania se arată în mesajul președintelui postat pe Twitter. Și premierul Mihai Tudose și-a exprimat regretul față de tragedia de la Barcelona. Reacții au venit și din lumea sportului. Real Madrid, FC Barcelona și Atletico Madrid, alături de alte grupări din La Liga, s-au declarat alături de toți cei afectați de atentat. Sergio Ramos, jucătorul echipei Real Madrid, a condamnat terorismul printr-o postare pe Twitter. Barcelona, nu terorismului, nu dictaturii fricii. Și starul portughez Cristiano Ronaldo a postat un mesaj de susținere. Consternat de veștile venite de la Barcelona, toată susținerea familiilor și prietenilor victimelor. Cel mai grav atentat terorist din istoria Spaniei a fost comis în 2004. 192 de oameni au murit la Madrid în dimineața zilei de 11 martie acelui an, când 10 explozii s-au produs în sistemul de transport în comun din capitala regatului. 16 cetățenii români și-au pierdut viețile în acele atentate. Ele fusese repuse la cale de o celulă teroristă inspirată de activitatea rețelei Al-Qaeda. În anii din urmă însă s-au înmulțit atacurile comise de grupuri foarte reduse sau chiar de persoane care acționează pe cont propriu. Filip Stan David. Așa numiții lupi singuratici, persoane care atacă lumea strânsă în locuri publice folosindu-se în mod obișnuit de un vehicul, au mai fost numiți și teroriști la mâna a doua. Organizarea unui atac e foarte simplă și nu presupune eforturi semnificative. Cele mai grave atentate de acest fel au fost comise pe teritoriul Franței. Pe 14 iulie anul trecut, chiar de Ziua Națională a Franței, un tunisian pe nume Mohamed Boulel a intrat cu camionul în lumea strânsă la Nisa, pe artera pietonală Promenade des Anglais. 86 de oameni au murit. 20 aveau să fie răniți în decembrie la Nantes, iar în aceeași lună, tunisianul Anis Amri a atacat târgul de Crăciun din Berlin, ucigând 12 oameni. 5 persoane au fost omorâte în martie la Londra. Șoferul unei mașini, Khalid Massoud, s-a năpustit asupra pietonilor aflați pe podul Westminster, după care a înjunghiat mortal un polițist. Printre victime s-a numărat o româncă de 31 de ani, Andreea Cristea. La începutul lui iunie, 3 jihadiști au comis un atac asemănător pe podul Londrei. 8 oameni au murit atunci. Pe parcursul aceleiași luni, un galez cu probleme psihice i-a atacat pe musulmanii strânși în preajma unei moschei din nordul Londrei, în cartierul Finsbury. Chiar și la Stockholm, în Suedia, un cetățean uzbek a intrat cu un camion într-un magazin și a ucis 4 oameni. Numai departe de 9 august, miercurea trecută, un bărbat s-a năpustit cu automobilul asupra unui grup de soldați la Paris. 6 militari au fost răniți. Acum în Spania, 3 zile de doliu au fost decretate în memoria victimelor atentatului cu camionetă revendicat de statul islamic și soldat cu 13 morți la Barcelona, a anunțat azi noapte ministrul catalan de interne. Bilanțul poate crește, având în vedere că cel puțin 15 dintre cele 100 de persoane rănite sunt în stare gravă. Potrivit serviciilor spaniole de protecție civilă, victimele sunt de cel puțin 18 naționalități. Datele prezentate la primele ore ale zilei de astăzi arată că printre cei morți și răniți sunt cetățeni din Algeria, Argentina, Australia, Belgia, China, Cuba, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Macedonia, Olanda, Peru, România, Spania, Ungaria și Venezuela. Urmărim ceea ce se întâmplă în Spania în continuare. Detalii puteți urmări și pe site-ul nostru, știrileeuropafm.ro. Acum știrile din sport. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața, campioana României FC Viitorul a fost învinsă pe teren propriu cu 3-1 de austriecii de la FC Salzburg în prima manșă a play-off-ului Europa League. Pe stadionul din Ovidiu, oaspeții au deschis scorul din minutul al doilea prin Huang. Țucudean a egalat apoi pentru echipa antrenată de Gică Hagi în minutul 7, iar la Salzburg au mai punctat Wolf în minutul 28 și Dabur în minutul 31. Partida retur FC Salzburg FC Viitorul se va disputa în Austria joia viitoare. Gică Hagi a declarat însă că nu mai speră cu adevărat la calificare, iar pentru manșa secundă ar vrea doar ca fotbaliștii lui să arate un joc bun. Tehnicianul și patronul constanțenilor a adăugat și că la Viitorul vor trebui făcute multe schimbări, fiindcă echipa are acum o evoluție lipsită de consistență, mai ales după plecarea câtorva jucători importanți. Tot aseară, în play-off-ul Europa League, scorul etapei a fost reușit de AC Milan, 6-0 cu Shkendia din Macedonia. De asemenea, Ajax a pierdut la Rosenborg cu 0-1, Cosmin emoții a marcat un gol pentru Ludogoreț în victoria 2-0 cu Suduva din Lituania, Olympique Marseille a reușit doar o remiză 1-1 la Domžale, Fenerbahce a cedat cu 0-2 la Vardar Skopje, Legia Varșovia a făcut egal 1-1 cu Șerif Tiraspol, iar noua grupare a lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, a învins-o cu 3-1 pe Östersunds. Cea mai valoroasă jucătoare română de tenis a momentului, Simona Halep, a ajuns în optimile turneului de la Cincinnati, după ce a învins-o cu 6-4, 6-3 pe letona Anastasia Sevastova. Halep, numărul 2 mondial, o va înfrunta acum pe britanica Joanna Konta, a 7-a în clasament, care a depășit-o cu 6-3, 6-4 pe slovaca Dominika Cibulkova. Confruntarea dintre Halep și Konta va începe la noapte, la ora 2, ora României. La dublu masculin, Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Roer sunt în sfert, după ce au învins cu 7-5, 6-3 pe sud-africanul Raven Klaassen și americanul Rajiv Ram. Tecău și Roer vor juca cu scoțianul Jamie Murray și brazilianul Bruno Soares, favoriții numărul 3, diseară în jurul orei 18. Tot atunci, la dublu feminin, Monica Niculescu și taiwaneza Su Weixieh se vor lupta cu ucrainiencele Lyudmila Kichenok și Lesia Tsurenko. Știrile Europa FM la final. E alertă de caniculă pentru astăzi și mâine. Temperaturile vor atinge 37 de grade în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei. Astăzi va fi foarte cald în sud și sud-vest, iar mâine temperaturile urcă până la 34-36 de grade, mai ales în sudul și sud-vestul țării. Zi caniculară astăzi în București, maxima ajunge la 34, chiar 36 de grade. Până la 10 suntem alături de Sorin Niculescu. Bună dimineața, bine v-am găsit! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. The touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more. Confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for. Oh, Europa FM, ora 7 și aproape 19 minute. Am auzit-o pe Tina Turner mai devreme. What's love got to do with it? Mi-e teamă că dragostea nu are totuși nimic de-a face cu ceea ce se întâmplă în aceste zile pe continent. Din păcate, este o zi în care Europa și parțial și România, mă gândesc, sunt la un loc sub ecourile celor întâmplate aseară în Spania. Iată, vom continua să urmărim aceste subiecte. Mai marii lumii par uniți.